राम यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अधिक आषाढ़ शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2015 अनुसार 20 जून 1996 को लगभग शाम 4 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवीरदाभात् पीतांबरा धरुण बिंब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले नमः महात्म्यो नमः सर्वे नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण के पूर्ण शांति रहती है, राग द्वेष रहित हो जाते हैं, संपूर्ण प्राणियों में वासुदेव वासुदेव ही दिखते हैं, मन में गलत विचार नहीं आते हैं, मन व्रत सोचता नहीं है, पर कुछ क्षण बाद जो हमारी वो स्थिति नहीं रहती जो पहले थी, ऐसा क्यों होता है? ज्यादा राहत वो स्थिति कुछ दिनों तक ही रहती है क्या? ये सदा रह सकती है, ये वास्तविकता है, ये वास्तविक और राग द्वेष ईर्ष्या आदि ये अवास्तविक नहीं है, ये आगंतुक है। जो सात्विकता ज्यादा होती है, सत्संग होता है, सदविचार होता है, भगवान नाम लेते हैं तो स्थिति सुगमता से होती है, और नहीं तो ये वैसी नहीं रहती। ये सदा होने वाली है, ये भगवान की बहुत कृपा हो गई, आपको ये पता लग गया कि ऐसी स्थिति है, वो सदा ही रह सकती। इस वास्ते इसकी उम्मीद रखनी चाहिए, मन हिम्मत रखनी और भगवान से प्रार्थना करते रहना, तो स्थिति सदा रह सकती। सदा ही हमने सुना है संत महात्माओं की ऐसी स्थिति रहती है, और मस्त रहते एकदम ऐसी रहती है, तो उनकी रहती तो हमारी भी हो सकती है, हमारी क्यों नहीं हो सकती है? हमारे मन में क्या फर्क है? भगवान की तो फर्क है नहीं, प्रसन्न है नहीं। इस वास्ते ये बहुत ठीक है, आपको अनुभव हो गया, ये विशेष बात है। ये कलयुग में भगवत भजन का अनुभव जल्दी होता है, हजारों वर्षों तक तपस्या करने पर भी ये पारमार्थिक उन्नति नहीं होती। और भागवत में और महाभारत में देखो तो हजारों वर्षों तक करते हैं, कोई तो संतान वास्ते करता है, कोई राज्य वास्ते करता है, कोई इंद्रासन वास्ते, ऐसे ऐसे ज्यादा मिलेंगे। भगवान की प्राप्ति के लिए साधन करने वाले पहले जमाने में भी कम थे, और इस जमाने में तो बहुत कर काम है, तो ऐसी स्थिति हो जाए तो बड़ी उम्मीद आनी चाहिए मन में कि ये बात ठीक है, हमारे हो सकती है, बड़ी अच्छी, बहुत ही अच्छी बात, बड़ी आनंद की बात है। नारायण नारायण बूंदे आ रही है क्या? नारायण बोलो क्या सुना है? क्या क्या विघ्न आ रहा है, वे बातें हो जाते चाहिए, ये तो शास्त्र की बातें है, और इसमें भी विलक्षण है जरूर, परंतु साधकों के मन में जो साधन करके एक साधन की तत्परता है, उसमें क्या क्या बाधा आती है, वो प्रश्न पूछा जाए तो बहुत लाभदायक ज्यादा होगा। ऐसी बात बताओ मिल न। अच्छा, जैसे आपने लिखा है ना, आत्मा रामस्य मुनियो निर्गंथा उपयुक्तमे कुर्वन्ति आयुष्किं भक्तिं इदं भूत सद्गुरो हरि। तो जो अविद्या ग्रंथिहीन है वो आयुष्क भक्ति का अधिकारी है, आयुष्क भक्ति का प्रथम जो सोपान है कैसे है, उसके बारे में थोड़ा सा। बहुत ठीक है, देखो ये अधिभूत में तो अहेतुकं भक्तिं कुर्वन्ति, हम आरम्भ से ही ऐसा करें इस विषय में थोड़ा कहें। देखो पहले संतों की महात्माओं की जो पद्धति है उसमें कई पहले कर्मयोग, ज्ञान योग ऐसा मानते हैं, और कई कर्म योग और ज्ञान योग और भक्ति योग ऐसा मानते हैं। और आपने जो रसों की बात पूछी और अहेतु की भक्ति की बात पूछी, तो एक ऐसा मत भी है आरंभ से ही हम भगवान का भजन कर सकते हैं। वे निर्ग्रंथ आपके रूप में निर्ग्रंथ है, निर्ग्रंथ के दो अर्थ होते हैं, ये तो हमारा ग्रंथ ही भेदन उचित जड़ ग्रंथ ही भेदन हो गया, और ये ग्रंथ नाम जितने शास्त्र है उन शास्त्रों से ऊंचे उठ गए। शास्त्र होता है शासन, शासु अनुशिष्ट होता तो उसे प्रति होने से शास्त्र बनता है। जो शास्त्र शिक्षा देने वाले हैं, ऐसा करो ऐसा मत करो, इसको विधि और निषेध कहते हैं, वे कहने वाले शास्त्र है। और विधि निषेध से ऊंचे उठ जाते हैं भगवान के भगवत तत्व के जीवन मुक्त प्रेमी, उनके ऊपर शास्त्र नहीं रहता, शास्त्र में असमान निवृत्त थे, शास्त्र उसे निवृत्त हो जाता है। तो ऐसे शास्त्र रहित है वे भी भगवान की भक्ति करते हैं। क्यों करते हैं? कि भगवान में गुणी ऐसे, भगवान विलक्षण ऐसे ही है, इस वास्ते कोई मतलब न होने पर भी अच्छा होता है और उन पर असर पड़ता है। भक्तों पर, साधकों पर तो विशेष असर पड़ता है, सिद्धों पर भी असर पड़ता है। ऐसे मैंने संतों से बातें सुनी है कि जैसे जनक महाराज थे तो उन पर भी राम जी का, कृष्ण और रावण लक्ष्मण जी का असर पड़ा, तो कहा कि ये कौन है? तो ऐसी से सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिम चंद चकोरा, और इन ही विलोकत अति अनुरागा, बार बस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, ब्रह्म सुख को छोड़ देते हैं। तो ऐसी विलक्षणता भगवान में है। तो उसका साधन पहले कर्मयोग ज्ञान योग करे, और कर्मयोग ज्ञान समकक्ष है दोनों, और इनका फल भक्ति योग है, ऐसा भी एक बात है। परंतु आरंभ से ही हम भक्ति योग कर सकते हैं। ये दास्य सख्य वात्सल्य माधुर्य चार रस मुख्य है, उसमें आरंभ से ही माधुरी कर सकते हैं, आरंभ से ही कर सकते हैं। और इनमें आचार्यों ने साधन लिखते लेके मधुर रस को सबसे ऊंचा माना है, परंतु दास्य रस भी अगर विशेष अपना ठीक पहुंच जाता है तो वो माधुर्य से कम नहीं है। सभी रस ऐसे विलक्षण है और वो आरंभ से ही हम कर सकते हैं। निष्काम भाव से भगवान की भक्ति में लग जाए, कामना है यही बात है। भगवान शंकर जब राम जी का राज्य होता है, राजगति बैठते हैं, उस समय भगवान शंकर स्तुति करते हैं, महिपाल बिलोक यदि न जन्म, ये स्तुति होती है। फिर कहते हैं बार बार भर मांगू हर्ष देहु श्रीरंग, भगवान शंकर उनके क्या बाकी रह गया, कौन सा साधन बाकी रह गया, कौन सी सिद्धि बाकी रह गई, कौन सा पद बाकी रह गया, जो देवों के भी देव महादेव कहलाते हैं वे भी कहते हैं बार बार बार मांगू हर्ष देव श्रीरंग, मैं बार बार मांगूंगा, तो बार बार मांगने से जिसको मांगते हैं उसको गुस्सा आ जाता है कि पीछे ही पड़िया क्या तंग करता है। तो महाराज मैं तो बार बार मांगूंगा, पर आप खुशी होकर देना, उकताना नहीं। बार बार भर मांगू हर्ष देव श्रीरंग, क्या पद सरोज अनपाय नहीं भक्ति, भगवान के चरण में अनपाय, अपाय नाम विघ्न का है, बाधा का है, बाधा रहित अबाध भक्ति और सत्संग सदा सदा सत्संग आप देना। तो अनपाय नहीं भक्ति मानो अपाय क्या है, इसमें जो संसार की जितनी इच्छा है वो पांच भोगों की इच्छा, शब्द शस्त्र रूप रसगंध पांच भोगों की इच्छा, और मान बढ़ाई आदर की इच्छा, और आराम की इच्छा, विश्राम कर ले थोड़ा आराम कर ले, ये सुख की इच्छा, ये इच्छाएं खास बाधक है। तो ये इच्छाओं का त्याग पहले से ही कर दे। तो पहले से त्याग नहीं होता, त्याग का उद्देश्य होता है कि अर्थ धर्म न काम ऋषि गति न सुहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद ये वरदान रान, यही वरदान भगवान में रति हो जाए, प्रीति हो जाए। ये रति के चार बताए हैं, ये दास सख्य वात्सल्य माधुर्य ये रति के भेद बताए हैं। तो भगवान में रति हो जाए तो आरंभ से ही भगवान की भक्ति कर सकते हैं, आरंभ से ही, अभी से ही। इसमें फर्क होता है, अभी हम भक्ति करते हैं तो उसमें क्या होता है कि दास्य सख्य वात्सल्य ये हमारे जो देखने में आते हैं ये भाव होता है। जैसे दास मालिक का काम करता है, सखा मित्र जैसे मातृ के साथ बर्ताव करता है, वात्सल्य जैसे माता पिता पुत्र का पालन करते हैं, पुत्र जैसे वात्सल्य होता है वैसे ऐसे रति श्रृंगार है जिसमें पति पत्नी का भाव होता है। तो ये लौकिक भाव है ऐसा, तो लौकिक भाव में साधक पहले से ही ऐसे भाव बना लेता है, परंतु अगाड़ी चलकर जब वास्तव में बोध हो जाता है, प्रेम हो जाता है, उसमें ये दास्य सखी सदास्य रति भी अलौकिक हो जाती है। अभी तो हमारे जैसे जैसे संसार की दृष्टि देखते हैं ऐसा रहता है, ऐसा वास्तव में है नहीं। दास्य के वास्तव सभी अलौकिक है, परंतु अभी जब तक संसार जड़ रूप से दिखता है, जन्म मरने वाला आवागमन संसार दिखता है, तब तक तो ये लौकिक दास सखी तरह धारण होता है। और जब ऊंचे से ऊंची स्थिति वासुदेव स्वरूप हो जाती है, उसके बाद ये दास्य भी दिव्य हो जाता है। हम अब संसार की सेवा करते हैं तो संसार को मानते जन्म मरण और दुख पाने वाला उसी सेवा करते हैं, परंतु तो वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ सेव्य भी चिन्मय होता है, सेवक भी चिन्मय होता है, चैतन्य होते हैं, चैतन्य सभी, जड़ता उसमें नहीं रहती। तो वो वास्तव में सिद्धों की बात है, वे निर्गुण रूप कृपा करते ऐसा करते हैं। तो उनकी ये दास ये सख्य वात्सल्य माधुर्य ये ऐसा नहीं होता है, वो विलक्षण ही होता है। और संसार की जो ये सुख है उसमें दास होता है, दास रति वो भी कुछ चाहता है, परंतु वहाँ चाहना का सर्वथा अत्यंत अभाव हो जाता है, क्रिया और पदार्थ का अत्यंत अभाव हो जाता है, केवल चिन्मयता ही रह जाती है, वहाँ भी ये रति होती है। ऐसी एक विलक्षण बात है, ऐसी संत महात्माओं से सुनी है, कई मैंने पढ़ी है, ऐसी रति होती है। तो अभी भी जो दास रति होती है, जैसे आपका दास काम करता है ऐसे हम भगवान का काम करते हैं, तो इस रति में दास होता है वो अपने मतलब से काम करता है, अपने कुछ तनख्वाह लेता है, विचार करता है, आदर चाहता है, परंतु भगवान की तरफ चलने वाला है। दास रति होती है वो ऐसी विलक्षण होती है कि वहाँ मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, चर अचर ये सब परमात्मा का स्वरूप है, ये आरंभ से होता है, आरंभ से ही ऐसा करता है, और सिद्धि हो जाने पर भी होता है ऐसा। तो साधन करते हुए चर अचर भगवान है, ये अनन्य सो अनन्य जाकी ऐसी मति न टरे हनुमंत, ये मति टलती नहीं, मानो अपनी कल्पना नहीं है, अपना अभ्यास नहीं है, अपना अभ्यास और चीज है, ये चीज परमात्मा है। सो अनन्य जाकी ऐसी मति न करे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी साक्षात भगवान। तो मात्र जीव की सेवा में उसको भगवान की सेवा का आनंद आता है, मात्र जीव भगवत स्वरूप है सभी। कल सुबह और दोपहर मैंने कहा था, तो वो सब में भगवान है, भगवान में सब है, सभी भगवान है, सब भगवान के है, चार बात बताई थी। तो ये पहले हो करके फिर अंत में सब भगवत स्वरूप है, उसमें तीसरी बात बताई नहीं, सभी भगवान ही है, क्यों भगवान के सिवाय कोई तत्व कहीं से आया नहीं, एक ही भगवान अनेक रूप से प्रकट हुए तो भगवानित हुए सभी। जैसे श्री जी और भगवान दो रूप होते हैं, वे दो नहीं होते हैं, आधे अंग से श्री जी प्रकट हो गए, आधे अंग से कृष्ण भगवान प्रकट हो गए, स्वयं अपने ब्रह्म विवृत पुराण में आता है। और ऐसे होकर एक कृष्ण भगवान से आठ सखा प्रकट हो गए, अरे श्री जी के रूप से आठ सखियां हो गई, इस तरह से उनका होता है। तो वो चिन्ह विलास है, केवल चिन्हमय है, ऐसे स्त्री पुरुष का जीव संबंध जीव विचार ऐसा नहीं है, विलक्षण है, अलौकिक है, विचित्र है। तो वो विचित्र है ऐसा, वो पहले आरंभ से ही अगर हम ऐसा करें कि मैं भगवान का दास हूँ, मैं भगवान का सखा हूँ, भगवान का माता पिता हूँ और भगवान की भारिया हूँ मैं, उस भारिया में मेरे सुख यार पर यार ऐसे कई भेद बताए हैं, तो भेद का तात्पर्य यहाँ जैसे सुखी या प्रक्रिया ये बात नहीं है। वो बात है कि प्रक्रिया भाव में कोई स्वार्थ नहीं रहता, तो स्वार्थ रहने की बात बताने के लिए प्रक्रिया भाव है, प्रक्रिया परस्ती नहीं है, ऐसा भाव होता है रसों में। तो पहले से ही अभी से ही दास बन जाओ, सखा बन जाओ, भगवान को पुत्र मान लो, भगवान को पति मान लो। जैसे मीराबाई ने मेरे तो गृहधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, तो पति भाव से ही मीराबाई भजन करती थी। इस तरह से अभी अभी इस संसार में रहते हुए शरीर की जड़ता अभी मिटी नहीं है। वास्तव में भागवत ने बताया है कि सब परमात्मा ऐसी उपासना करे, सर्वम ब्रह्मात्मकम तस्य विद्या आत्मनिशया परिपर्शन ऊपर में सर्वथा मुक्त संशया। ये यावत कहते हैं, ये उपासना करे सब भगवान है, सर्वम ब्रह्मात्मकम करने के लिए सभी परमात्मा है, यावत एवं उपासित तो, ऐसे उपासना करे सर्वम ब्रह्ममय जगत सर्व परमात्मा स्वरूप है। ऐसी सब जब जब तक चेतनता ही चेतनता दिखे, जड़ता सर्वथा मिट जाए, तब तक ये भगवान है, उसने ऐसी उपासना करता रहे, करते करते जड़ता मिट जाती है। जड़ता है नहीं मूल में, वो जड़ता अपनी बुद्धि की है, वो जड़ता संसार में दिखती है, वास्तव में चिर में तत्व ही रहेगा केवल, उसमें जड़ता बिल्कुल मिट जाती है ही नहीं। जैसे मीराबाई भगवान की श्री विग्रह में ही समा गई, तो शरीर हमारे जैसा ही था पर हमारे जैसा नहीं रहा, भक्ति के कारण वो शरीर चिन्मय हो गया, वो भी ऐसा चेतन चिन्मय हो गया, जलता नहीं रही। इस तरह की उपासना आरंभ से भी हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं पहले कर्मी योग करे, ज्ञानी योग करे, पीछे भक्ति योग करे, ऐसा नहीं। ऐसा करो तो वो भी मार्ग है, इस तरह से ही करे और पहले से ही भगवान के साथ, भगवान का सखा हूँ, भगवान का दास हूँ, भगवान का सखा हूँ, तो इसमें अलग अलग विचार होते हैं, थोड़ा थोड़ा भेद है। दास सखी कुछ दूर की है, सखी बात कुछ नजीक का है, और उससे नजीक का वात्सल्य भाव है, और उससे नजीक का माधुरी भाव है। ये नजीक नजीक होते हैं। जैसे नवधा भक्ति बताई, तो नवधा भक्ति है वो साधन भक्ति है, भक्तिया संजातया भक्तिया बिभ्रत उत्पल काम तरो, भक्ति जो साधन भक्ति है उससे सिद्ध भक्ति मिलती है। तो साधन भक्ति है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये नौ प्रकार की भक्ति है। नौ प्रकार की भक्ति में भी तीन तीन तीन ऐसे तीन भेद, तीन त्रिक है, ये तीन त्रिक श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, ये दूरी से होता है। श्रवण होता है तो भगवान दूर है, उनका मैं श्रवण कर उसी कथा सुन रहा हूँ। श्रवणम कीर्तन करता है तो भगवान दूर है, कीर्तन करता हूँ। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, याद भी करते हैं तो भगवान की दूरी रहती है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, तो चरणों का सेवन करते उसे नजीक आ गए, अब दूर नहीं रहोगे, अब चरणों में आ गए। पाद सेवनम अर्चनम, तो चरणों का सेवन करना, पूजन करना, अर्चनम वंदनम और वंदन नमस्कार करना, ये उससे नजीक आ गए। इससे आगे स्मरणम पाद अर्चनम वंदनम और दास्यम सख्यम आत्मी निवेदनम, ये तीन हो गए बिल्कुल नजीक हो गए, एक हो गए दास्यम सख्यम और आत्मनिवेदनम। वो आत्मनिवेदन वास्तव में माधुर्य भक्ति आ जाती है। ये नौ प्रकार की भक्ति, ये साधन भक्ति है। इस साधन भक्ति से फिर साध्य भक्ति, जो रागानुगार रागात्मिका ऐसी भक्ति होती है, तो वो भक्ति वास्तव में बड़ी ऊंची भक्ति है। उसमें रागात्मक भक्ति में आचार्यों के मत भेद है। कैसे रागात्मक भक्ति श्री जी की जो होती है वो की नहीं होती, रागारूगा भक्ति होती है। और कई शब्दों ने ऐसा कहा है को रागात्मका रागानुगा हो, रागात्मक भक्ति सबको प्राप्त हो सकती है, ऐसा ही आता है। तो वास्तव में ये नवधा भक्ति पहले करना है, इससे फिर प्रेम दक्षिणा भक्ति प्राप्त होगी। वो ज्ञान से ही ब्रह्म भूत प्रसन्ना, गीता में ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षती समाज सर्वेशु भूतेषु मद भक्ति लभते परा, मेरी परा भक्ति को प्राप्त हो जाता है। तो परा भक्ति प्राप्ति है, परा भक्ति में भक्तिया ने फिर परा भक्ति से अनन्य होकर के यहाँ यशता, तो मैं जो हूँ जैसा हूँ ऐसा मेरे को जानते हैं। तो जो हूँ जैसा हूँ ऐसे ज्ञान मार्ग ही मानते है, परंतु ये शब्द बड़े विलक्षण है, हमारे तो कई दिनों से कथक थे, क्या बात है। ब्रह्म में यावान यश तत्व तत्व तो यावान यश कैसे होगा, यावान तावान तो प्रकृति में होता है, परंतु वो दिव्य है या विलक्षणता है, तो भगवान की वह यावान यश ये भी दिव्य है, तत्सन्मयता होती है, वो प्राप्त हो जाएगी, वो पराभक्ति हो जाती है। भक्तिया मामा भी जाना आती कैसे यावान यश, जो मैं समयावान यथा प्रभु यद रूप गुण कर भगत तथा तद विज्ञान वस्तुदेव बदरुग्रात। भागवत में ऐसे चतुश्री भागवत में भगवान ने ब्रह्मा जी को उपदेश दिया है, तो वहाँ पता यावानम यथा भाव यद रूप गुण कर्म का तथा तत्व विज्ञान वस्तुदेव बदरुग्रा, भगवान की कृपा से ऐसा तेरू हो जाए, ऐसे तुम कल्प विकल्प कर फिर तुम कभी मोहित नहीं होंगे। ये आखिरी भक्ति है, वो आखिरी भक्ति आरंभ से भी कर सकते हैं, पहले ज्ञान योग कर्म न करके भी आरंभ से ही कर दो। तो आरंभ से भक्ति करने वालों को भगवान ज्ञान योग भी देते हैं, और कर्म योग भी दे देते हैं भगवान। गीता में कहा है ददामि बुद्धि योगम तम ये अंत दी और तेसाम अनुकम्पार्थम दसवें अध्याय का दसवां ग्यारहवां श्लोकों में भगवान के बुद्धि योग देता हूँ और अज्ञान जन तमाम नाशयामि, अज्ञान जन अंधकार को मैं दीपेन ज्ञान दीपेन भास्वता ज्ञान दीपेन अज्ञान जन तमाम नाशयामि, अज्ञान जन अंधकार का मैं नाश कर देता हूँ। तो भगवान सब दे देते हैं, तो केवल आरम्भ से ही भगवान के अधीन हो जाए, तो इसमें आरंभ से ही भगवान का नाम जपे, कीर्तन करे, श्रवण करे, मनन करे, संतों का संग करे, इस भक्ति की प्राप्ति, इस भक्ति की प्राप्ति के लिए सत्संग विशेष बताया है। जो भगवान के वास्तव में प्रेमी है, भगवान के प्रेम में जो मस्त है, उनकी कृपा से मिलता है। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खाने बिंदु सत संगन पावे ही प्राणी, ऐसे भक्तों की संग बिना भक्ति मिलती नहीं है। इस वास्ते लभ्य थे तो तत्कृपया ही वह महाराज नारद जी ने भक्ति सूत्र में लिखा है उन संतों की कृपा, भक्ति तात अनुपम सुख बोला मिले ही जो संत हो ही अनुकूला, संत महात्मा अनुकूल होते हैं तो उनसे जल्दी मिलती है उनकी कृपा से, अथवा भगवत कृपा ले साधवा चाहे कृपा लव ले सते मधिमंद तुलसी दास हो पायो परम विश्राम है, तो ऐसे भगवान की कृपा लेश मात्र से संतों की कृपा से वो भक्ति मिलती है, तो सत्संग से मिल जाती है। और वो सत्संग मिल जाता है भगवान की उत्कर्ष लाग जा अभिलाषा, और सदैव विषय अच्छे नहीं लगे, भोग अच्छे नहीं लगते, मान बड़ाई अच्छे नहीं लग रही, एक पारमार्थिक बात सही अच्छी लगती है इसमें लग जाता है, तो फिर उसका चिकित्सा चल पड़ता है। तो कर्म योग ज्ञान योग वो करना नहीं पड़ता, उनके साफ स्वाभाविक हो जाता है एक भक्ति। इस वास्ते भागवत में ज्ञान और वैराग्य निष्काम भाव है ना, उसे वैराग्य खास है, उदारता है, वैराग्य और उदारता होने से कर्मयोग होता है। मानो भीतर से राग नहीं है और बस मन उदारता है जिससे सेवा होती है, नहीं तो सेवा नहीं बनती, तो सेवा भी वो हो जाती है, पीछे में सब आप साप होने लगते हैं। तो आरंभ से ही भगवान के चरणों का आश्रय लेकर भजन करता रहे और मांगता रहे प्रेम, भगवान का विश्वास और प्रेम ये मांगने की चीज है। ये भगवान अपनी तरफ से देते हैं, बहुत कम जगह देते हैं, परंतु ये खास भक्त के मांगने की चीज है। भक्त कहता है कि महाराज आपको हम तो प्यारे को सब अपना अपना सबको प्यारा लगता है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, आपके पैदा किए हुए हैं तो आपको हम तो प्यारे लगते ही है, तभी तो चरी करती भरी भरती संग करी हरती बलो उत्पन्न करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं, तीनों काम भगवान ने लिया है, उत्पन्न करना भी भगवान ने लिया है और उनका पालन करना सबसे रक्षा करना भी भगवान ने लिया है और संहार करना भी काम भगवान ने लिया है। जो दूसरे जन्म सत्वृत सर्गस्थिति नाश हेतु त्रयी मया त्रिगुणात्मिने नमः। तो ये उत्पत्ति स्थिति प्रलय करणाली तीनों शक्तियां ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान है। तो भगवान इस तरह से सब संसार का पालन पोषण करते हैं। ये सब करते हुए भी भगवान की प्रेम भक्ति है वो बड़ी विलक्षण है, अलौकिक प्रेम भक्ति है। तो वो भक्ति भगवान की प्राप्त हुई तो आरंभ से ही भगवान में चल सकते हैं। हम अभी भगवान को माता पिता मान सकते हैं, भगवान को पुत्र मान सकते हैं, भगवान को स्वामी मान सकते हैं, भगवान को माँ बाप मान सकते हैं, तमेव माता पिता तमेव, आपके जो संबंध सुगमता से मालूम हो वो ही प्रकट करते हैं। उसमें माधुरी भाव में कोई स्त्री का काम नहीं है, पुरुष भी माधुरी भाव से बचता है। एक संत ने बात सुनाई, एक वृद्ध संत थे, ठाकुर जी का तो मेरी प्यारी है, तो मेरी प्यारी है, वृद्ध साधु जी बूढ़े, तो ये बात चल भाई, ये जो माधुरी भाव स्त्री का हो ये नहीं है, ये कोई कायदा नहीं है, स्त्री हो चाहे पुरुष हो वो भाव होता है, भाव विचित्र भाव, तो उस भाव से बजने वाले होते हैं, उनका वो माधुरी भाव है स्त्री पुरुष की तरह, पर यहाँ स्त्री पुरुष की तरह नहीं होता है, वो विचित्र भाव है। तो इस तरह से आरंभ से भी हम भगवान को मान सकते हैं, भगवान को अपना माने। प्रेम की प्राप्ति के लिए फिर शास्त्र में आता है कि तपस्या करो, इतना त्याग करो तब प्रेम होता है, तो प्रेम तपस्या वो भी ठीक है, वो भी प्राप्ति के लिए साधन है, परंतु प्रेम की प्राप्ति की असली है अपनापन, प्रभु मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, ये भाव बहुत ही ऊंचा है, श्रेष्ठ है और आरंभ से भी कर सकते, आरंभ से बिल्कुल श्री गणेश यहाँ से ही हो सकते, मेरे भगवान है और कोई नहीं है मेरा। ये जल्दी नहीं होता तो इसका उपाय क्या है कि सेवा करने के लिए तो सब संसार मेरा है, परंतु मेरे लिए कोई संसार नहीं है, शरीर भी मेरे लिए नहीं है और मैं सबका हूँ, इस भाव से सेवा की जाए तो आरंभ से ही भगवत भक्ति हो जाएगी। शरीर सब सचराचर भगवान है, सब परमात्मा है। एक बात आती है, सब जगह ईश्वर रूप है, सब जगह परमात्मा का स्वरूप है, ऐसा आता है वासुदेव स्वरूप, और उसी गीता में आता है दुखालय अशाश्वतम, ये संसार दुखालय है, अशाश्वत रहने वाला नहीं है, दुखों का ही घर है, तो दुखों का घर है तो परमात्मा का स्वरूप नहीं हो सकता, अगर परमात्मा का स्वरूप होता तो दुखों का घर नहीं हो सकता। दोनों बातें आती है, इस तात्पर्य क्या है कि जब संसार से सुख चाहते हैं तो दुखालय है, ये सुख नहीं दुख ही दुख बाहर मिलेगा, और जब सेवा ही सेवा करना चाहते हैं, भक्ति कहा नहीं अबाध भक्ति अनपायनी भक्ति सदा सत्संग, तो अपनी कोई कामना नहीं केवल सेवा करते हैं, तो सेवा करने से वो भक्ति मिल जाती है, तो सबको सुख कैसे भक्ति, भगवान मेरे हैं, ये भगवान के स्वरूप है, प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा करो तो मध्यम होता है, ऐसा भक्ति के कई लक्षण बताए हैं, श्रेणियां बताई है, परंतु वास्तव में हमारे स्वार्थ का त्याग करके, स्वार्थ क्या है, शब्द स्पर्श रूप और सुगंध पांच विषय है और मान और बढ़ाई है और दूसरे की ईर्ष्या होती है, ये चीजें न हो, और एक शरीर का आराम चाहते हैं, सुख चाहते हैं, ये बहुत दूर तक रहता है, बड़ा ही विघ्न है, ये बाधा है, तो ये न हो जाए, इसका त्याग करके तब अनपाय नहीं भक्ति है, अपाय विघ्न रहित अबाध भक्ति होती है भगवान के चरणों में। शीश बना ले कि हमें कामना नहीं रखना है, अरे कामना बुरी लगने लग जाती है। काम के विषय में गीता में आया है, ज्ञानिनो नित्य वैरिणा, ज्ञान का नित्य वैरी है, तो ज्ञान का ज्ञानी का नित्य वैरी, तो अज्ञान का अनित्य वैरी, तो ज्ञानी नित्य वैरी मतलब है जो विवेकवान है उसका काम नित्य वैरी है। जब कामना वृत्ति होती उस समय भी दुख होता है, पीछे भी दुख होता है, और दूसरे लोगों को कामना के पूर्ति में, कामना की उत्पत्ति में, कामना की उत्पत्ति हुई, पूर्ति हुई उसमें और निवृत्ति होती है, तो परमात्मा के विवेक में चलने पर उनको उत्पन्न और उन्नस हो तो वो भी दुखदायी मालूम देता है। जो दुखदायी अधिक मालूम देगा तो निवृत्ति जल्दी होगी, और जब तक इनके मन के अनुकूल संयोग में सुख लेते रहेंगे तब तक भक्ति जागृत नहीं होगी। प्रथम महता सेवा तद दया पात्रता तथा तत्व वायुगुण श्रुति, ऐसा भक्ति की 10 भूमिका बताई गई है। उन भक्ति में पहला क्या है, पहले तो केवल भगवान का भाव होता है, सत्संग से सब मिलता है, सत्संग के समान और कोई उपाय ऐसा है नहीं। भगति भगति स्वतंत्र सकल गुण खाने बिन सत्संग न पावे प्राणी, अकेला करते उसे पता नहीं लगता है। मनुष्य भगवान की शरण होकर करेगा तो उसका ही उद्धार होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान के हे नाथ मैं आपका हूँ, भगवान का संबंध है, जुड़ गया वो, कि उसका संबंध सदा से था, संसार करना वो भगवान का हो जाएगा। पर सत्संग से बहुत साधन मिलता है, बहुत सहारा मिलता है, बड़ी मदद मिलती है, हृदय की ग्रंथियां भी खुल जाती है, कई तरह की शंकाएं उनका समाधान बिने पूछे हो जाता है। ऐसे सत्संग से मनुष्य का सुगमता से उद्धार हो जाता है। इस वास्ते मैं कहता हूँ कि साधन करके भगवान की प्राप्ति करना है, ये कमाई करके धनी बनना है, और सत्संग मिल जाए तो गोद चले जाता है। अब गोद चला जो क्या करना पड़े, आज कंगला लखपति, तो इस तरह से सत्संग मिलने से विशेष कृपा भगवान की, भगवान की कृपा विशेष होती तो सत्संग मिलती है। अब मोई भाव भरोसा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, अब मोई भाव भरोसा, अब भगवान का भरोसा हो गया, संत मिल गए है तो भगवान का भरोसा हो गया भाई, अब भरोसा है भगवान मेरे को अपना लिया, जो संत मिलन हो गया अब भगवान ही मिलेंगे। तो ऐसे सत्संग मिल जाए तो समझना चाहिए कि भगवान की विशेष कृपा हुई है। भगवान ने बताया है गीता में हृदय पार, साधु हृदय मयम, साधु धाम हृदय तो हम, तो ज्यादा प्रेम होता है वहाँ भगवान हृदय देते है, गंगा जी गीता जी दे दे, सत्संग दे दे, तो समझा कि भगवान ने अपना हृदय दे दिया, ये भगवान का हृदय है। ऐसे मिल जाए तो समझा गया भगवान ने विशेष कृपा कर दी। फिर निश्चिंत होकर, निर्भय होकर, निस्संग होकर, निःशुल्क होकर भगवान में रजा लग जाओ, शंका न करे। अब ठीक है भगवान ने, परंतु उत्कट अभिलाषा को जागृत करे। भक्त के प्रेम प्राप्त करने में एक तो उत्कट अभिलाषा, एक संबंध, ये दो बहुत काम करते हैं। भगवान के साथ में संबंध हो जाए, स्वामी सखा भाव है, स्वामी सखा भाव नहीं बहुत दरी है यह सिद्धांत। फिर ये कौशाम जी ने कहा कि ये जब तक भगवान मालिक है मैं दास नहीं होता, तब तुम से संसार से उद्धार नहीं होता। तो भगवान के साथ संबंध, भगवान मेरे है और वास्तव में भगवान अपने है। उमा राम सम हेतु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नाही। भगवान के सब ना गुरु है, ना माता पिता है, ना बंधु है, कोई नहीं है। सबसे श्रेष्ठ सबके हित करने वाले भगवान है। तो भगवान के चरणों में सच्चे देश लग जाए तो ये तो संबंध छोड़ ले, और एक अपनी उत्कट अभिलाषा हो और एक संसार की कामना न हो। ये कामना है, ये सर्वथा कामना है सत्यानाशी है, नाश करने वाली है। इस कामना से लाभ किंचित मात्र नहीं है, नुकसान सब तरह का है। संसार की जो कामना है, नाशवान पदार्थों के भोगों की संग्रह की इच्छा है, ये महान बाधक है, बड़ी भारी बाधक है। संग्रह बाधक नहीं, संग्रह की इच्छा और राग द्वेष विहूते विषयान इंद्रिय शरण, राग द्वेष रहित विषय सेवन वो बाधक नहीं। पर विषय सुख मिले, मेरे को रुपया मिले, मेरे को वस्तु मिल जाए, ये इच्छा महान बाधक है। अरे मिलेगा वो जो मिलने वाला है, इच्छा के साथ पदार्थों के मिलने का संबंध नहीं है। भाई इच्छा करने से पदार्थ मिल जाए, मिलने का विधान अलग है, वो अपने पूर्वकृत कर्मों के अनुसार सुखदायी दुखदायी परिस्थिति आती है, वो इच्छा से नहीं आती है। तो इच्छा करने से तो केवल पतन होता है, इच्छा कामना वासना आशा तृष्णा कामना, ये तो पतन करने वाली चीज है। संसार से जो गुस्सा आता है उसका बड़ा पतन होता है। इस बार से संसार की तो सेवा करना है, लेना कुछ भी नहीं है, और भगवान की तरफ से भगवान से भी लेना कही है। भगवान पूछे क्या लेगा कि मैं आपको ही लूंगा, सिवाय आप लोग कुछ नहीं, अब आपके सिवाय कोई बढ़िया चीज है ही नहीं, तो मैं क्या लू। तो भगवान की शरण हो जाए, चाहना सबका त्याग कर दे, आरम से नाम जप करो, कीर्तन करो, पुस्तक पढ़ो, खूब मस्त में मस्त आकर के, तो आरम से ही भक्ति हो जाती है। कर्मयोग ज्ञानी वो करना नहीं पड़ता, और करो तो तैयारियों कर लो, कर्मियों कर लो, फिर भक्ति हो जाए। नहीं तो आरंभ से ही केवल भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ऐसा अपनापन। वो दासी हो, सख्य हो, वात्सल्य हो, मर्जी हो, रूपा ले लो, सारे स्वभाव ले लो, भगवान के साथ संबंध जोड़ दो, भगवान मेरे हैं। आरंभ से ही भगवान मेरे, और मेरा नहीं है, शरीर मेरा नहीं है, ये मन मेरा नहीं है, बुद्धि मेरी नहीं है, प्राण मेरे नहीं है, आयु उम्र ये मेरी नहीं है, मेरे तो केवल परमात्मा मेरे है, ये मेरा नहीं है। ये संसार में मेरापन का त्याग कर दे और भगवान को मेरा कर दे, ये आरंभ से भी मान सकते हैं, श्री कृष्ण से यहाँ से अभी अभी ऐसा मान सकते हैं। ऐसा अनुभव नहीं होता, परंतु आरंभ हो जाता है। आरंभ तो इतनी विलक्षण बात है, किसी को दुख न देने से भी आरंभ हो जाता है। मेरे तन से, वचन से, मन से किसी को दुख न हो, किसी को संताप न हो, किसी को दुख न पहुंचे, ऐसा भाव कर दे। कोई बुरा है ही भाव नहीं, किसी की बुराई करना नहीं है, किसी का बुरा चिंतन नहीं करना है, इतना करने से ही वो संसार संतोष हो जाता है, उसकी सेवा होने से हो जाती है संसार की। किसी को दुख दे दे, बुरा न माने, तो सेवा हो जाती, सेवा यहाँ से शुरू हो जाता है। तो ये भाव के मेरे द्वारा किसी को तकलीफ नहीं, कोई नहीं हो, ये नहीं भी संप्रदाय में हमारी संप्रदाय तुम्हारी संप्रदाय, ये संप्रदाय साधन में तो साधन में सहायक है, परंतु हमारी अच्छी है दूसरे की ठीक नहीं है, ये भाव बहुत दूर तक रहता नहीं, बड़ा बाधक होता है। सांप्रदायिकता चीज है, जल्दी वास्तविक उन्नति नहीं होने देती, उसे एक बल देता है। अपने एक समुदाय से चलो, पर दूसरे समुदाय को छोटी मत समझो, उनको निरर्थक मत समझो, उसकी निंदा मत करो, उसका तिरस्कार मत करो, उसका अपमान मत करो। अल्लाह अकबर करता हो उसको भी समझो, हमारे परमात्मा का नाम है वो ही अल्लाह और अकबर नाम है, लेते हमारे प्रभु का ही नाम है, हमारे भीतर में राग द्वेष न हो। अपनी संप्रदाय ये दूसरी संप्रदाय ये भेद मिट जाए तो बहुत जल्दी उन्नति होगी है, नहीं तो संप्रदाय के अनुसार चलने से कल्याण होगा। जो संत महापुरुष हुए हैं अपने संप्रदाय का आचार्य, उन्होंने जो कहा है उसी अनुसार चलने से कल्याण होगा, परंतु संप्रदाय पक्षपात रहेगा तो मतवादी नहीं समझे, नहीं तत्वादी की बात। हरिया रत्ता तत्व का मत का रत्ता ना है, मत का रत्ता सोपने जहाँ तत्व पाया ना। इस वास्ते किसी संप्रदाय के आए करके दूसरे की निंदा उसकी विशेषता ऐसे न करके और चले उसमें, चल जाए अपनी संप्रदाय का जितने गुण लेवे, निंदा न लेवे। हमारे आचार्यों ने भी निंदा कर दी तो वो आचार्यों का भी न सुने, और सब में और अपने मत के अनुसार सत्व चलता रहे तो काम हो जाएगा। बात है, मेरा और कोई नहीं है। आप विचार करो कि मेरा शरीर है क्या, मेरे प्राण है क्या, मेरा मन है क्या, मेरी बुद्धि है क्या, और अंत में जाकर जो मैं ये भी मेरा है क्या, ये भी मेरा नहीं है। ये प्रकृति का अंश मेरा नहीं है, मेरा कुछ नहीं है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आरंभ से ही कह दे मेरा कुछ नहीं है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए और मेरा कुछ नहीं है। सब कुछ परमात्मा है और परमात्मा मेरे है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई मेरा है नहीं। सेवा करने के लिए सबका मैं हूँ और सब मेरे नहीं है। और भगत विशेष होता है, कहते भगवान से भी मैं चाहता कुछ नहीं हूँ, कुछ नहीं चाहिए। भगवान मेरे हैं, मेरे को अपना लिया, ये कोई कम है। उसे कुछ चाहे है तो क्या भगवान ने मेरे को अपना ही होता है, मैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए, क्या ये कम है? बहुत बड़ी बात है। अब समय क्या भगवान से हम क्या चाहे, इससे बड़ी और चीज क्या होगी? इससे भगवान मेरे हैं, मैं वो नहीं हूँ, मेरे लिए कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं चाहिए। मेरे वो सब कुछ है, वो सब भगवान का है, मैं भी भगवान का हूँ और मेरे कुछ नहीं चाहिए, ना कुछ मेरा ना कुछ मेरे को चाहिए। आपको क्या चाहिए बताओ? आप जब शरीर है संसार का, उस शरीर को अपना मान लेते हो, तब रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, जल चाहिए, मकान चाहिए, ये कब चाहिए? संसार की चीज को रख लेते हो तब चाहिए, नहीं तो आपको क्या चाहिए? आपको कुछ नहीं चाहिए। जैसे स्त्री के साथ संबंध हो जाने पर संबंधी के रहने और कपड़े की सबकी चिंता आपके लग जाती है, ऐसे परमात्मा के सिवाय परमात्मा की प्रकृति की जो चीज है, वो शरीर है, प्राण है, मन है, बुद्धि है, इंद्रिया है, अहंग है, ये कुछ स्वीकार करने तो चाहिए। स्वीकार ये हमारा है ही नहीं तो हमारे क्या चाहिए? हमारा कुछ नहीं है तो हमारे कुछ नहीं चाहिए। हमारा कुछ नहीं है, हमारे एक भगवान है। ये भगवान की मर्जी मिला, भगवान से भी लेना कुछ नहीं है। अपने आप को दे दिया और भगवान हमारे हमने मान लिया, तो इससे बड़ी और चाहिए क्या? ऐसे निष्काम भाव से भगवान के भजन में लग जाए तो भक्ति बढ़ जाएगी। श्यावर रामचंद्र की जय, गौर मुकुट वंशी वाले की।